ٹھیک تھا مبتدا و خبر دی دبل قسم دے مرفوعات بیان وی دوائی بیان کڑی فاعل یہ مفعول مال مسما ادھر دے بیان یہ کا احکام بیان پر اس دو اندریم قسم مرفوع بیان وی جا مبتدا دے بل سرورام تے سکتے خبر دے خبر دے نو وی دے چوں من هل المبتدا والخبر بل دے یہ مرفوعات نہ مبتدا دے او سکتا ہے و منها ها ضمیر روڑ مرفوعات تا ضمیر راجع دے چتا راجع دے او زن نسخه شو و منه المبتدا او ضمیر د مذکر راجع دے دوی د دوسر د پرواج سکو چ پکې منه نسخه شو منها دے یعنی پر نقطه دا دو چې دا ضمیر مرفوعات تا راجع دے شاویل مرفوعات راجع کوي مقصد منه ضمیر مرفوع تا راجع کړه و منه الفاعل او دلته د بچا ته وسره راجع کوي مرفوعات تا راجع کوي وجدا داس فشپلات یو ته المرفوعات تجدید ذکرو منهم اذا قد امر غاب رجك قد مفرد ولا مرفوع تم رجك چې مرفوعات په زمير مرفوع پرد وکړو ایګ مرفوع تم زمير رجك زکه چې جنس و تعریف ته جنس دی پر په افراد شخص خاص دي چې په جمع شخص خاص دي چې وی دي افراد دي اې دی باندې جمع تمام نه کرای جي او چې تعالی جي کم جنس تم رجك جنس چې مرفوع ده چې مرفوعات په دلالو کې قبيله دي جلال ته جمع نه په جنس باندې نه دي قبيله دي دلال ته جمع نه په فرد په شګه نه چونکه اوس په میاشه د خدای په پچپاړه تیرا شولا فایل بخص و شو بیا د احکام بیان شو بیا مفول مال میسمه نو امر جا ډیر اچ شو چې لره شولا اس ام ازمنی مرجع ته ذهن ذهاب نکو ا دې وجنه م مرجع څو ګرځولا ساری خاتن مرجع چې هغه اصل مرفوعات کیم ذکر ده ادم زمیر سکه په شکنه داس می زکاو اگر چې تاریخ بیا هاندې چا دې پورا دی پاغمر پارش دے جنس دے پر رہے خو ضمیر مرجع سریخی زکا کرلا چا مرجع رکھا سشوا لرشوا لہذا مرجع زمنی تا ذہن زہاب کرنا ایدی وجنہ میں ضمیر دے ہا ضمیر وار او مرجع سریخی میں وگرزا والا چا مرفوعات دے پوچھ میں کرنا گھر کرنا بکینا شا از غطر متوجہ چھے دوا مانس خالا چې مين هوشه هو زمير شه ترجه کا مرفوع ترجه کا نو دې پر اوسه تا چې خاص دي تعریف وځه چې کو تقسیم چې کو مرفوع شه کا تعریف ته مرفوع کا وځه کنه مقصود په بخ سره مرفوع ده شي نو مقصود ته زمير راځي شو ایس نقصان نشته پوهیږه کنه به شا و منها او زن دې دي جنا سکت المرفوعات مبتدا او خبر ده وفي بعض النسخ و منه ايه چې ها زمير غات راجیش مرفوعات تا نو دوتا شارح پر چکیش اے من جملہ دے مرفوعات چی زمیر کو جملہ آغا مرفوعات راجی تا خلطا مذاکر سرات سکا مقدر کا دا سویا اے منہا اے من جملہ دے مرفوعات دا دگیت پر رکا چی دا خطا پر مرفوعات شو اس تفصیل کی مرفوعات شو سکی تفصیل کی نو چی طول کلام ہاں دے فزاخائی بولاغائی بندی زکا چی تفصیل بھی روی چی مخش سبی ہاں اجمال بھی نو چې داس مول چې جمله المرفوعات داسې اجمال شي او دا ورسته به څه ده نو دغه د پراته جمله تن ټکه د مقدر کا نو چې چرشي چې تفصیلا بعد الاجمال رشي مقصد دا چې دا مقصد یی قسم اجمال شو د المرفوعات جمله المرفوعات داس اجمال دا ورسته تعالی ذکر کوي دا تفصیل شو پوه شو کنه ا من جمله المرفوعات او که هو ضمیر مرفوع تر چې نو بیا په سر جمله ټکه مقدر ای من جمله المرفوع دا دلته چې مقدر کوي دلته به دفعه دې تر اسو دلته دفعه دې چاکو ځکه من خو دې تبعیض دې پورا ده او مدخول دې من تبعیض ام متعدد شای وي دز دک چې من په چا د خلیج من تبعیض ام مدخول دې سوي اخذت من الدراهم نو دراهم جمع ام متعدد شای مدخول دې من تبعیض سوي ځکه چې هغه کوم مقصد شای وي ا دې د دې مدخول نارو ماخوذ وي چې یغنا بعض وی خبر وی چې مدخول خو متعدد شي وي نو چې مل هو زمر ته مرفوع تر اجي کې مين خو تبعیض پر راځي مين خو چا پر راځي تبعیض پر راځي نو مفروض مفرد دی ا مرفوع څه دی نو مدخول دې متعدد نشه نو دایره غلې وکړي من جمله المرفوع جمله ته ورسره څه کا مقدر کا بس جمله المرفوع جمله المرفوع د متعدد شو جمله د مرفوع جمله المرفوع څه ده جمله المرفوع څه که مرفوع ډیر شو خدا مرفوعات خو ته دي پوښښ غرام ونی نو دا جمله ته مرفوع دته اشاره وکړه چې داینه د مدخول هڅه ده متعدد دای کلی دای کلی دای او دای جزئیات ته په کلی شو کثرت وی کنه وی کثرت ته په شروع غه کنه تعدد په شروع غه کنه روغه وځه ته څه وکړه ها ا من جمله تلا مرفوع نبو بدستن شا المبتدا اول خبر دلتا اتراشی چتو دا مبتدا خبر پیوا من هو شویل ذکر کو ایوا منها المبتدا والخبر پیوتی سره د مستقل اقسام دي مرفوع وتکس من مرفوعات انه مدادر لك کوشش کوشش ذکر کوي خدا هر ځای ته کوشش کوشش ثواب ذکر کوي منها المبتدا والخبر داسه داسه ثواب ذکر کوي تو په یو من هوشه دوا سره څکړ دا په یو دي ذکر ویل نه دې پردې یو کوچې دی وژنه یو دې مشه ته لازم دی ذکران چې ذکر کوي خامخا اوبل سره اوبل په معامل معنی سره سړي مشترک یامل معنی یو دې سره مشترک دوا سره په دې سره شریت چې عامل معنی عامل معنی دې دې سره نو دې دې په واجه سره دې دوا سره په دې څکړ ذکر کړو څو واجه شو دې په دې به ذکر کاوه لري ودا چې دې میاشي تلزم دی ذکر څنګه چې ذکر کاوه بل څه ابتدا بغیر به خبر نه وي خبر بغیر به او سرابر سراب بل خبر ادا چې دوا سره پدش سره شریک شامل دي سره سره نه دی وځي کسا جمعهما فی فصل واحد دوا سره یې جمع کړل په یو فصل شي لتلازم الواقع بینهما ایګی تلازم دی وځنه چې دې په میاشه وکړ شوی علامه هو الاصل فیما لکه په دوا سره شدا سره ها اصل ها دای اصل د جدید میاشوي بل و اشتراکما فی العامل المعنوی دوا سره په عامل المعنوی سره سدي اته د دوی وجنه می دوا سره په وجه څکړو ایس په مې نه شو مې ته کوو به تفصیل دار وسکو غوښه غوښه کو فل مبتدا او اسم مبتدا چته ای مونږه هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظيه مسند الیه دا څه کوي دا کې عارف ذات مبتدا چته هو قسم اول ده مبتدا مبتدا دو قسم ده یو قسم اول ده مبتدا دو قسم ثانی ده مبتدا قسم اول ده مبتدا ده هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظيه مسند الیه تعریفی ده کې سره نشي هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظيه مسند الیه مسند لك زيد قائم زيد اسم ده او مجرد ده عامل اللفظيه او مسند الیه وکشوي پوښ غره وکړه هو المجرد عن العوامل اللفظيه المسند اليه مسند مشكرا بهذا المعنى كهكته اسمي كحكمه تقديرا اسمي وانت صوموا خير لكم وانت صوموا مبتدا او خير لكم اذا خبر اعتراض ورد دي تصوم جمله مبتدا و مفرد ده تو هو الاسم اسم مفرد ده اسم قسم الكريم ده كلمه صدو مفرد مفرد اتصوم جمله دکه چې زمام نه غا مفرد حقیقتن یو کس وی تقدیران او فرزن وی تعویلن وی تاسو مو په تعویل دې سیام کوم سره راي تاسو مو په تعویل دې سیام سره سیام کوم خیر لکم وشه څنګه و منها المبتدا او فالمبتدا هو الاسم مبتدا او سوی اسمی دلتا پښکنا دولتا اسم مقابل دي چاره دي فعل دي خلاص دي نه دولتا مقابل دي چاکه دي صفات کې دولتا مقابل دي چاکه دي صفات کې اوس موږ دې کړي الاسم لم يرد بالاسم ما يقابل الصفه كما يتزي مقابله تو الاسم ولجواز يكون هذا القسم من المبتدا صفه مثل ضارب مثل مقابل لفعل خالص ضارب في زيد ضارب محمول على زيد دي مقابل لفعل خرف ده ترى من كل ده وقتها مقابل لفعل خرف فعل مبتدا مقابل لفعل بنقطه تقول عندنا نقطه تقول وصلت مبتدا ده الاسم ده نقطه وقتها ما يقابل صفات كما يتزيد مقابلة للصفات حاضر قسم من صفات جواز مثل ظاهر يكون هذا قسم من صفات بس الشرف محمول على زيد نعم بارخل مبتدا غره جي کلی چ مقابل د فعل د حرف نه دا مبتدا سره د اسم سره کلی یی د اسم دمره چې فعل غان شي کدره حرف دا معنا شو دا د دا معنا ده ها فل مبتدا او مبتدا چې هو له دا اسم وی شخ فعل او حرف مبتدا نشي کدلای ها لفظنا او تکبیرا لفظن اسم وی ها او ک تکبیرا وی لفظن خلق سیدن قائم شو او تقدیر لکدا لیتناولا چې دا تعریف ور شامل شي ودې ته انت صومو خیر لکم انت صومو خیر لکم دا صومو مبتدا او خیر لکم څه ده خبر دی څه پوه شئ کنه به دې تصومو مبتدا کته اعتراض وکړي چې تصومو خو اسم نه دی دا خو جمع مذکر مخاطب سیادو دا مبتدا نه دی وته کا چې دا په تعویل دی مصدر سره ان په داخل لای پتویل دے سیامکم سرادای سیامکم خیر لکم نبا بیدستا سیامکم خیر لکم یاد سیامکم شو مبتدائی المجرد دا سی اسم چی داو مجرد بی عن العوامل اللفزی متوجه شستے عن العوامل اللفزی دے عوامل لفزیانا اے اللذی دا آغا اسم تای لم یوجد فی عامل اللفزی دا دفع دیت راس چا مجرد تجرید ندائی تجرید خالی کول تا یہی لګړاول ته چې چرته جمعه او چې مجاره دي نو دغه خدای مړ میږي چې دا غا اسم مبتدا او غا اسم وی چې اولو په دمن دی یو عامل لفظي څه وی داخل وی یغه نوراسته دا ورنل ریکړای وی او سره عادت دي چې کله کله خدای سکه دې شي چې سره نه ابتداء اسم مبتدا به کې شلول په اول نه عامل وی نه عامل لفظي نو بیا ته خو به تعریف نه ورشملې چې ځکه پښه تجرید نه شتا نو دې پر دې یو چې مجرد په معنا د لم یوجد سره المجرد سمنا اي لم يوجد چه دسر عامل لفظي موجود نبي نه يا والله نه موجود يا بي خبر نسبي لره شوي مجرد کړي بس دسر بسر شو ور شامل شو پيش کرا اي الذي لم يوجد فيه عامل لفظي چې په کوم عامل نه په شامل لفظي نه اصلا بالکل دا معنا چې نه فی الحال او نه لوینا نور نه پيش پيش کرا اصلا اصلا سمانا کړی اصلا لوړه من لفظونو نه مانم کته مانم جی بشره ان مدا عدم وجود عامل لم يجد في عامل لفظي اصلا لوړه عامل لفظي فينا به عدم وجود عامل لفظي دا معنا چې عامل لفظي نه وي اصلا دا نه چې ته چې دا عوامل د ذکر کوم بشره کرا متوجه شسته دا اے لم يوجد في عامل لفظي دا ته متوجه شسته اے لم يوجد فيه دا خو د المجرد معنا وکړه عامل لفظي سره دفع د اعتراض کو چې العوامل جمعو مخروره العوامل سدو جمعو دا غن خدای مله میږي چې مبتدا او هغه اسم میچ عوامل نه وي څو نه پښه عوامل ډیر عوامل کایو عامل وخیر دی مبتدا وی دو دریا و بیرو نئی بر نو اسم دی اینا چی دا اینا زیدن خوشتا بی مبتدا ہویا زکر دست بیرو شید دا مجرد عن العوامل دی چانا در عوامل خوشتا بشید یو دا بیل نزید پر دایر و جواب بکن چی دلتا العوامل شا الفلام جنسی دی و الفلام جنسی چی پا جمع داخل شی جمعیتی سکو ویلی ختم کبی زکر الفلام دی جنس دا خو محیط دلاغت کو او په جمع شخص لخاص دی افرادی وی او د ماهیت افراد منځ تضاد دی لہذا جمعیت باطل کوم جنس ور نه مراد شو او جنس به یو ته حمل شي بشکه جنس عامل لوی نو عامل لفظی ورود نه وی عامل اصلا بالکل عامل نه یو نه دوانا بشکه العامل لفظی عامل لفظی ورود نه وی شا متوجه شستای دولته یو اعتراض بل ده متوجه شته دا داخله کې خدمي شو کړی ده نه هو اعتراض بل چې العوامل ته چې جمعیتي بدل شوی ده 50 سره په الفلام ته دي نو تا خو وره وای دا خو وره چې الفلام دي نو خو الفلام دي سن دي تا خو الفلام موصول دي عوامل جمع ده چا عامل څه څه بس په دې کې مرفلام دي عوامل موصول دي جنسی اس طرح کی خرفی شروع سی جی جنسی اس طرح کی وہ آدھے خرجی تو پچھا شروع سی آخو پخرفی شروع سی داخو اسمی دی علی فلام دی موصولی دی پا اسمی فائل دکھر شروع دی بیتا سرانگی چیز میاد بات اللہ نیڑی پراتا جو چا عامل دلتا اس سا غام آنا نا دو مشتاکی مانا سران گا استعمال شوائی ویس خو عالم عامل دے گی سلے عامل دے پرچا کر سرے ایسم کر سے دلائی دائی ویس خو دی جامد پا خوکم شدائی او پدا سنن منامن دے چاہ لفنام دا کلیا بیت سر شوی ار جنسی کے دیش پوش اگر نبا بیت اے العوامل اللبزین اے لم یدفی عامل اللبزین اصلا وقت رد بھی او پا دسرا اختراض وشن عن الاسم اللذی فی عامل اللبزین کا اسمی انا و کا انا نبا بیت شا اتراز پا وردی جی چیزو دروشا جی مبتدا وی او عامل لفظی ہوئی پہ لکا بحسب کا درہم بحسب کا درہم تدا بحسب کا درہم ترکیب وکا بحسب کا درہم بحسب کا درہم ہاں زرد وکا سرانگ ترکیب وکا بحسب کا بحسب کا درہم درہم نا درہم درہم نا تے وکا وطا بحسب مذہب جار مسرد مجرد دا مترک بسابت انسیلا پریشا او بیدا سراد مترک راسوش دا چی مدر دا متداشی و درام دا خبرش پاس سنج دا خود بیارگا پش پارو جوڑا کرا باب زایدان دو جی زوک بی زایر آدو شاید جی خاص مزا پار زیر زیر دا مبتدا و زایدانی سرائی ای درامونی سرائی خبر دا تا بی سدو زایدان و دانل تا مبتدا دای او عامل لفظی ہے بنا کہ تو کو جو مبتدا جی او مجرد ہے اشارہ عامل لفظی نہ ہے اگر کہ عامل لفظی ہے کہ چ لفظن یا سر کڑے جو معنی نہیں سر کڑے سر کڑے دل تو دبی پر میں من خیر المانا زائد ہے اس معنی نے ور کہی صرف لفظی اثر ہی کڑے نہ لفظن معنی جو واسطہ دا ثابت نہیں تو کہ خاص بقدر ہم نہ خاص بقدر مبتدا جی نہ اصل لفظن عمل بھی کڑے معنی سے اس معنی رشتہ زائد ہے من خیر المانا بالکل دبی سے تو زائد ہے المراد بالعامل لفظی ما يكون مؤثرا في المعنى لئلا يخرج عنه مثل بحسبك درهم مسندا اليه او دا اسم سيوش كشوي اخترز بيان الخبر يو وثانيه قسم المبتدا او دوام قسم المبتدا الخارج عن القسم شاد قسم وطلع يا نوته ويلي فانهما لا يكون الا مسندا ياخذ وسر مسند بي اخ مسند لي نشي كده لاي لہذا پم مسرد علی سرا قسم سنید مبتدا ہاں ہوتا او چکو خبر پہ خبر خبر چلے جسم دے ا مجرد دے عامل لفظی ہے ہاں مسند بیا سنبی او صفت مشبہ غاز دے سیاق دے صفت قسم سنید مبتدا ا اسم دے ا تو چلے اسم دے او ا مجرد دے شنا عامل لفظی عامل لفظی ہوا چھے مسند مسند وی ا تو چھے مسند وی او صفت پتہ پیش سے کرا چھ پوچھو پتہ نہیں او صفت یاو دا غداس وی چی دا مبتدا و اسم جامد نبی سشای بی صفت وی سوان کان مشتکتن لکا زاربن و مضروبن وینی و حسن او جاریتن مجرا دا دفع دا اعتراض کن چی صفت خو اسم فائل اسم فول دی صفت مشبایت آئی زود روشا چی داو نی بیو کسم سالی دی مبتدا وی لکا اقورشیون انتا اقورشیون اسم منصوب دای منصوب لکو تا قورشی قریشی مبتدا قسم ثانی دے مبتدا مسند او انت ای فاعل مسند لے او دا قسم ثانی دے مبتدا دے او سارا صیغہ دی صفت تو دا صفت عام نا مشتق بھی لگا ضرب جی او جاریۃ المجرا یا پزید صیغہ دے استعمال جی لگا قریش قریش خو مشتق نہ دے جی خو پزید لگا دے استعمال جی سما دنا تعبیر پہ غاسر کرائے شپ مشتق سرا اے منصوب ال القرہ پیش کرا مطلب دے جاری مجرا ای صفت پیش کرا بس دام کرا ودا صفته بکشوی ورس اشاره ده حرف نفی و ده حرف استفهام نه استفهام نه مخرو راوی ده حرف نفی استفهام کس صفته مش بس مفاعل اسم فوت جمال کو پس شاین مت کمت مت پرای پس شاین شپش شاین مبتدا موصول ذو الخال حرف نفی حرف استفهام وکا موصول پدا به اعتماد کرای اس پدا شای صرف دو تا دو شاین کو جس مسانی مبتدا ش دو شاین ضروری دی چی په حرف نفی اعتماد دی استفهام ورو قسم سامنے مبتدا کرے چھ پ مبتدا ہی خبر اعتماد کو خبر شو ہو چھ پ موصول اعتماد کو خود سر شو خود سلا شو ہو چھ پ ذل خال اعتماد کو بہ خال شو پ بیج کنا چھ پ موصوف اعتماد کو پ صفات شو دای چھ مبتدا کر دی چھ پ حرف نہ چھ پ جواب نہیں دی اعتماد استفهام دی نہ پ مدس نہ اوی صفات بعد حرف نفی کما ولا و الف الاستفهام ونحوی یاد الف الاستفهام من بل ذکر الف الاستفهام نتی دا معنی جا خرف دوی اسم دوی لنی خرف استفهام دوی که اسم استفهام لکا حل وما ومن ما اومند چې یو غره وعن سوي او سوي سب جواز الابتداء بها دا شی اختلاف ته مخړه چې قسم ثانی د مبتدا څه ده دغه پر د اعتماد په خاتمه کې استفهام ضروري دی کبه غیر دغه نه قسم ثانی د مبتدا کېدای شي نو سوي سوي چې د غس کېدای شي او خالی شان ده څنګه ده شان ده جایز ده دغه سره عمل کړئ چې اعتماد یې نوي کړه فایل ته رفع ورکوي شي او غاج دا یا فرصا اخو یی چې ګل افشاه ده عمل جایز ده اوس ده شاه شاه ده بالکل څوک په خپل خبر شي نشته ده دلیل دا د شاعر کول روح اللي چې فنحن خير عند الناس منكم فنحن خير عند الناس منكم فخير نحن عند الناس منكم فخير نحن نو دا خير اسم تبذير سياده نحن تعرف على الكريده اي سي ته ما دي نه په خرفه نه فکر دی او نه پچا او دا شاعر دا فصیح بلد سره دی دا دلیل دی دی چې بایر به اعتماد نه کړی نو سوي سوي خالد جواز پر دلیل ګرځي او خپل سب کوي دی برابر خوزند پر څه ګرځي دلیل دی پوښ کړم وان سوي جواز د ابتدای به من غیر استفهام نه خو معكم خو خپل خو یرا زلک خاصن دا خور دی چې بده شای هم بلی لکه فخير نحن عند الناس منكم فخير المبتدا ونحن دايزره لا فاعل نبو بدي فخير نحن عند الناس منكم بيش كما دار متوجه شي ايه دولت تتراس بو جناي اسلا تا نحن تخو خير نفر نفر ندبر كدي نحن مبتدا ما اخر اخر خبر خبر مقدم ده نتسرنگ بیا هو ضمير شي غاوقه غاي اسم زائر طرفه نقرا دې پر دې یو کچھ نه دا ترکیب نه صحیح کیتاس دا چې کی به چې نخرو مبتدا کی او خیر خبر مقدم کی به دا ورسته من کوم خو په خیر پر تر لید بخش خو عمل خیر کړی دی او اسمه ته چې سخت په عمل شو کمزورې شای دی دا ډېر ضعیف ته په عمل چې په میاشه په پر دې چې زرا اجنبی سره فصل وشي به دا سره شکل به دا خو فصل ورغی په اجنبی سره چې څه دی چې نه هم نه دی اجنبی سره نه دی اجنبی دا معنا چې ته د معاملات نه نه دی چې ته د معاملات نه ستاده موجوده نو په مبتدا شو خبر عمل نه دی کړی نو دا جنه مشه کنه نو د معمول د خیر او د خیر په بیاشه فصل په چارو باندې نحن باندې اجنبي سره او بیا دا څنګه شغله اما شغله لهدا دا ترکیب صحیح دا ولو جو لا خیر خبر کله خیر ته خبر وکړه د نحن نو تفصل بین اسم تبذیل او معمولی الذي هو من بیا جنبي او هو غیر جائز ویل لزوف عمله ځکه چې دا عمل درځه به خلاف ما دا وکاله فاعل لکونی کل جزء کته چې بیا فایل فایل خدای متمد دي ا دې کل جز ده ا فصل کلا فصل هاي هیته پرمیر جمهور جا جواب کی مخړه جمهور دا جواب کو چې ته دا عمل خیر نه دی کړی دا اصل شته استه او چې فخير نحن اصل شته استه نحن خير نحن اصل شته مبتدا ته مقدر ده فنحن خير نحن دا ورته نحن مقصد نحن پر اساس ده تاکید وکړ شوی څه وکړ شوی تاکید وکړ شوی نو اخر مبتدا او خیر نه ده پر اساس خبر وکړ شوی سوچ کې خبرات اصل څه ده است مخړه نحن خير نحن اصل څه ده است نحن مبتدا خير خبر ده په خیر زمير نحن ته راځي ده نحن او دا ورسته نحن د ای زمير پر تاکید لای نو فاعل و نو تاکید د فاعل خود په حکم د فاعل نو کته چې فصل پاجن میډی چې د موکد متممات د مخشل ای ته متممات د فاعل نشه فاعل خو کل جز ده په فصل خلا فصل ده نو په نحن سره فصل کلا فصل شو لہذا دلتا عمل بیا په اسم ظاهر شد نو وک او غاده دا کړای دې په زمين شکړې خو مخشه اعتماد کړای نو دا مبتدا لوړ دی نه دا خیر نوټ سره نه دی مبتدا نه دی بلکې دا څه دی خبر خبر وکړ شوی دی نه به مدسه شاه رافعتن لزاهر بس ته ویسه بدل اخر نحن عند الناس منكم